Meč dorazil jednoduchý, ale dostatečně prostorný koberec, aby je oba odnesl. Nastoupili a během cesty do jednoho nebo druhého království se znova milovali. Nakonec se ukázalo, že letí do Gujarátu, kde už je očekával Rádža. Mim vystoupil a podal extázi ruku. Měla by si trochu pospíšit, chovala se však jako omráčená. Pane, přijímám tuto ženu, princeznu extázi Malachitu, jako svou snoubenku, zaspíval Mim formálně. Ožením se jedině s ní. Rádža s velkým uspokojením přikývl. Dám vše připravit. Přípravy se rozběhly. Mezitím byla extáze v Rádžově paláci v Ahmadábádu váženým hostem. Měla by spát odděleně, ovšem ve skutečnosti se připojila k Mimovi. V paláci se o tom samozřejmě vědělo a proto to tak Rádža zařídil. Téměř na tom nezáleželo, zvláště když jednali v souladu s Rádžovým přáním. Obě království byla plně zaměstnána závěrečným jednáním o velikosti a charakteru věna, ale vědělo se, že konečná smlouva bude sepsána v době svatby. Mezitím se staly Gujarát a Maharáštra spojenci, což velmi dobře sloužilo politickým cílům obou. Mim se vrhnul na záležitosti království, protože s jeho svolením k sňatku se začal účastnit společenských událostí. Bude příštím Rádžou a má jen 3 roky na to, aby získal nějaké solidní zkušenosti. Hovořil zpěvem, aby se vyhnul koktání. Jestli to však někomu připadalo směšné, tajil to co možná nejpečlivěji, neboť Rádža vydal prohlášení, že kdokoliv bude přichycen, jak se vysmívá způsobu řeči druhého, bude okamžitě o hlavu zkrácen. Mim se rozčílil hned první den. Jeden muž se smál komentáři druhého, asi nějaké nedorozumění, když do davu vtrhl jezdec, rozrazil ty, co se snažili utéct, a tomu, který se smál, utěl hlavu, a to jen kvůli řečem jeho společníka. Od té doby se každý vyhýbal sebenepatrnější směšné poznámce, když byl někde poblíž princ Pícha. Gujarát nebyl v ideálním stavu. Probíhala velká jednání o vlastnictví a pár stávek v nižších kastách. Problémy byly dva, těžké období sucha v centrální oblasti, které postihlo růst lesů a nadměrné nakupení lidí podél pobřeží. Všechny tyto lidi by bylo těžké uživit, kdyby se s lesy něco stalo. V situaci, jaká nastala, to bylo zhola nemožné. Mim odletěl na svém královském koberci navštívit nejvíce narušené oblasti. Uviděl tam lidi ležící na zemi, kteří neměli kam jít a nebyli s to ani pracovat. Královští úředníci jim rozdávali polévku, ale nestačilo to a vypadalo to uboze, jen to prodlužovalo životy plynoucí bez jediné změny. Rozdělování jídla probíhalo poctivým způsobem a pořádně, polévka však zřejmě nepomohla nikomu zahnat prázdnotu. Mim si vzpomněl na 2 roky, po něž byl zavřen v paláci. Servírovali mu nejčerstvější lahůdky, které vůbec nedoceňoval, a jeho sluhové či konkubíny byly také vydatně krmeni. Pak se rozpomněl na svou sobeckou nevšímavost ke království, kde se tak vyvinula současná situace. Kdyby začal dřív plnit své povinnosti v povolání, které mu připadlo, mohl teď v této mizérii schopně zařídit některá zlepšení. Kolik slušných obyvatel města umřelo hlady, zatímco se Mim vzpěčoval svému otci a odmítal se věnovat svým povinnostem. Když stál a sledoval tu strašlivou situaci, uviděl postavu procházející mezi umírajícími. Mávnul na svého ministra, který k němu přispěchal. Kdo je ten člověk? Zeptal se Mim. Ministr se rozhlédl, ale zatvářil se zklamaně. Koho myslíte, princi? Nikoho jiného než umírající v jejich spacích pytlech nevidím. Tamten člověk v ebenově černém plášti, zpíval Mim. Ministr se rozhlédl znovu a nadzvedl obočí. Žádnou takovou osobu nevidím. Mima to přestalo bavit. Vyrazil a ministr pospíchal za ním. Dostal se k osobě v kápi, která se nahýbala nad jedním spacákem. Ty! Zvolal po svém. Kdo jsi? Postava si ho nevšímala. Rozlícený touto nevšímavostí se Mim postavil přímo proti němu. Mluv, nebo poneseš následky, zapěl. Osoba pomalu zvedla hlavu. Pod kapuci se objevila tvář. Byla neuvěřitelně vyhublá, úplná lebka, oči zapadlé a zuby obnažené. Ty mne vidíš? Zeptal se neznámý. Mima to trochu vzalo. Tohle určitě není obyčejný člověk. Vidím tě úplně jasně. Chci vědět, kdo jsi a co tady pohledáváš. Propadlé oči se zdály zaměřit se na něj. Obnažená ústa se rozevřela. Jsem Hladomor, Hladomor, vykřikl Mim. Co je to za jméno? Název mého úřadu, úřadu. Otázal se Mim. Obrátil se k ministrovi. Co o tom víš? Ministr vyhlížel poněkud nespokojeně. Princi dědici, Hladomor zde určitě je. Proto jsme tady. Přiznám se, že nerozumím vaší zmínce o úřadu. Jde o úřad tohoto muže, který sám sebe nazývá Hladomorem a zmiňuje se o něm, zpíval Mim rozzlobeně. Neporozumění se prohloubilo. Nevidím žádného muže, můj pane. Ten. Vykřikl Mim a zapomněl přitom zpívat. Přistoupil blíž, aby se dotkl vyzáblého prstu, nedbaje toho, že ten muž může být bez kasty. Jeho ruka prošla postavou a na nic nenarazila. Mim se zarazil a zauvažoval. Jsi zjevení. Zeptal se Hladomoru. Jsem vtělení Hladomoru, podřízené válce, na dočasné misi pro smrt, řekla osoba. A nikdo jiný tě nevidí. Nevím, jak to, že mne vidíš ty, přiznal Hladomor. Normálně si žádný smrtelník vtělení nevšimne, pokud s ním nemá nějakou důvěrnou práci. Dobrá, jsem soustředěn na to strádání vyskytující se všude kolem, zpíval Mim. Potřebuji zjistit rozsah tohoto problému a rozhodnout, jak ho nejlépe řešit. Znáš nějakou radu? Nakrm své lidi, řekl Hladomor s ohavným úsměvem. Jak? Nemáme pro dodávky ani jídlo, ani dostatečné ostatní vybavení. Já nedávám rady, já jen řídím následky. Dobře, pak mne přiveď ke svému nadřízenému, zpíval Mim zlostně, zatímco jeho ministr pomalu postupoval pryč, domnívaje se, že se zbláznil. Mim se obrátil a viděl, jak ministr prchá. Zadrž. Vykročil a ministr, stále toužící po nějakém klidném místě, se zastavil. Jen jsem mluvil s vtělením Hladomoru a chci si promluvit se vtělením smrti. Ty tady zůstaneš. Jak si můj pán přeje, řekl ministr znepokojeně. Bylo na něm vidět, že by nejraději byl kdekoliv jinde, jen ne tady. Na nebi visel dešťový mrak a objevila se osoba. Rychle se přibližovala. Nádherný bledý kůň klusal po nebi bez pomoci křídel a nesl jezdce, zahaleného v plášti. Kůň se snesl, zastavil se před Mimem, vychrlil páru a jezdec z něj se skočil. Jestliže byl Hladomor vyzáblý, Thanatos byl úplná kostra. Jeho ruka s kostnatými prsty se roztáhla. Zdravím vás, princi, řekla tvář lebky. Mim uchopil ruku. Kosti byly holé a pevné. Zdravím vás, Thanate. HM, žádal bych moc, kdybych chtěl, abyste se teď zviditelnil pro ministra. Myslí si, že mám halucinace. Thanatos se otočil k ministrovi. Zdravím vás, ministře, řekl. Ministrova ústa strnula otevřená. Szdra, začal. Zkus to zaspívat, poradil mu zpěvně Mim. Thanatos opět obrátil tvář k Mimovi. Můj podřízený mne požádal, abych si s vámi promluvil. Řeším problém těchto trpících, zpíval Mim. Chci ho odstranit, ale jsem omezován okolnostmi, na které nemám vliv. Domníval jsem se, že od té chvíle, co se touto záležitostí zabýváte, byste mi mohl poskytnout radu. Thanatos zvedl ruku a dotkl se mohutného strážce. Obraz nečekaně zamrzl. Ministrův šokovaný pohled dál zůstal na tváři, přestali se hýbat mraky na obloze. Kouř vzdáleného ohně stuhnul. Všechno s výjimkou Thanata, Mima a velkého bledého koně se přestalo hýbat. Skutečnost, že jsi schopen vnímat vtělení, znamená, že jsi s námi ve vztahu, řekl Thanatos. Proto se tímto problémem budu zabývat. Chronos něco bude vědět. Dotkl se opět svého strážce a najednou vedle něj stála postava v bílém plášti držící v ruce velké zářící přesýpací hodiny. Jsem zde, Thanate, řekla nově přibyvší postava. Vypadala jako normální muž. A, Marsi. Jsem rád, že se s vámi oběma opět shledávám. Marsi. Zeptal se Mim. Marsi. Zopakoval Thanatos a vypadal stejně zmaten. Ach, ještě nenastoupil do úřadu. Zeptal se Chronos. Lituji toho nedopatření. Cestuji opačným směrem, však víte. Vymažu tuto událost. Ne. Zakřičel Mim. V tomto stresu se nezakoktal. Nevšímavost už přinesla dost velkých omylů. Jestli to má být tajemství, udržím ho. Co má s tím vším společného Mars? Chronos si s Thanatem vyměnil pohled, pak pokrčil rameny. Problém vězí ve válce. Válka odebírá potřebné zdroje nehospodárně, jídlo je ničeno, místo toho, aby jim byli krmeni hladoví. Aby si poradil s touto mizérií, musíš nejdřív zabránit válce. Jakmile budeš jmenován Marsem, vtělením války, nabudeš postavení, v němž si s tím poradíš. Já se stanu Marsem. Zeptal se mým zmateně. Ale já mám království, jemuž musím vládnout, a nevěstu, s níž se chci oženit. Dobrá, předpokládám, že se úřadu můžete vzdát, řekl Chronos. Nic není stálé a každá skutečnost, kterou si pamatuji, se může změnit. Ale jestli ti jde skutečně o utěšení všech trpících na světě. Mim se rozhlédl po spacích pytlech, každý skrýval nějakou hladovějící osobu, muže, ženu nebo dítě. Musím to zastavit. Rozhodl se. To pak bude vaše příležitost, řekl Chronos. Jsem rád, že budoucnost nebude měněna s ohledem na tuto chvíli. Těším se na spolupráci s vámi a budem nemrzet váš odchod, ačkoliv tohle není způsob vašeho chápání. Vy žijete pospátku. Zeptal se Mim a vrátil se ke svému zpěvu, protože mu hrozilo koktání. Z budoucnosti do minulosti. Přesně tak. Myslel byste si, že po desetiletí nebo dvou si budu pamatovat, že pro vás ostatní věci fungují opačně, ale často, skoro pokaždé, se přeřeknu. Obrátil se k Thanatovi. Jak je to dlouho, co se změnil Marsův úřad? Účastnil jsem se jiných událostí a na tuto záležitost jsem zapomněl. Ještě se to nestalo, řekl Thanatos. Chronos skřivil obličej. Už je to tady znova. Tu výměnu jste určitě ještě nemohli zažít. Tak moc jsem v poslední době přelétával včetně tady toho střetnutí s Marsem, že zatřepal hlavou. Co tě vedlo k tomu, abys mě povolal? Myslím, že už si na tuto otázku odpověděl, řekl Thanatos. Byl jsem zvědavý, proč tento smrtelník může vnímat vtělení. Tím, co si říkal, tedy že se stane jedním z nás, se to vyjasnilo. Jsem rád, že jsem mohl být v tomto případě nápomocen. Přesýpací hodiny zazářily a Chronos zmizel. Jestliže žije pospátku, ptal jsem jim, proč také pospátku nemluví. Řídí čas, vysvětloval Thanatos. Jednoduše si ten svůj obrátí a tak se na krátký čas srovná s našimi okolnostmi. Jenže jak si viděl, tyto stálé obraty mohou vést ke zmatku v čase. Je to dobrý muž a pracovité vtělení, ale osud je jediný z nás, který mu dokonale rozumí. Jestli je teď tvá otázka zodpovězena. Počkej. Ne, není. Zpíval Mim. Nic nevím o svém jmenování vtělením války někdy v budoucnu. Já chci jen utišit trpící, které vidím tady a teď. Máš trochu úzký obzor, varoval jej Thanatos. Když se staneš Marsem, jak o tom mluvil Chronos, budeš moci připravit utišení, po němž toužíš. Ale to nepomůže teď hned těmto hladovějícím občanům. Thanatos přikývl. Máš pravdu. V rámci dobrých vztahů mezi vtěleními ti teď přivolám jedno, které pomůže hned. Podíval se k nebi. Gaio, odpovíš. Gaia. Zeptal se Mim. Tohle všechno bylo příliš zmatené. Vypadalo to, že vzduch kolem nich houstne. Utvořila se řídká mlha. Začala se zhušťovat a utvořila kouřovou formu, která se začala podobat lidské postavě. Vyjasňující se detaily dotvořily velkou, solidně stavěnou ženu, oděnou v zeleném. Thanatos odpověděla. Tento muž, v této chvíli ještě smrtelný, se stane později nástupcem Marse, řekl Thanatos. Zmínil se o tom Chronos. Nicméně má zrovna teď starost o tyto hladovějící občany. Gaia o Mimovi přemýšlela. V tom případě je nevyhnutelné, abych mu vyhověla. Mohu zlepšit místní klima a úroda bude vzkvétat. To si vyžádá alespoň jednu sezónu, zaspíval Mim, do té doby tady všichni umřou. Zamyslela se. Pak zajistím manu. Pozdvihla ruce, zamlžilo se a pak se mlha rozpustila. Mana. Zpíval Mim v ještě větších rozpacích než byl. Gajny způsoby někdy bývají divné, řekl Thanatos. Řídnoucí mlha dosedla na zem a spojila se. Mim se schýbnul a nabral si trochu na prst. Dal jej do úst a ochutnal to. Mana. Zeptal se. Ve vašich legendách tento pojem pravděpodobně neexistuje, konstatoval Thanatos. V židovsko-křesťanské mytologii je to výživná substance, která se vyskytuje na zemi. Domnívám se, že je to nějaký druh rychle se reprodukující houby. jídlo, vydechl Mim, když pochopil. Myslím, že jste Gaje dlužen svůj vděk, zamumlal Thanatos. Pak vysedl na svého bledého koně, dotkl se strážce a zmizel v oblacích. Okolí zase obživlo. Pošlete muže, aby sbírali manu, zaspíval Mim k ministrovi. Muž se ani nepokusil diskutovat. Zjevně tomuto vývoji rozuměl velmi málo. Takovým způsobem bylo nakrmeno mnoho hladovějících lidí. Mana přicházela každý den a stačila nasytit všechny. Kromě samotného Mima tomuto zázraku nikdo nerozuměl. Ten však měl hodně otázek jiného charakteru. On se stane vtělením války. Ne, kdyby i tak zůstal bezmocný. Musel splnit své záležitosti jako smrtelník. Nesnáze hladovějících mu nedala pokoj a kdyby se vyskytla nějaká možnost, jak se zbavit i v budoucnu tohoto druhu mizérie, uplynul čas a žádná další nadpřirozená zjevení se neobjevila. Začínal věřit, že jeho setkání s hladomorem, smrtí, časem a přírodou byla halucinace a mana jen náhoda. Extáze Malachitu zůstávala milující a závislá, zatímco on držel v rukou úzdu vlády se vzrůstající způsobilostí, jak se přidávaly jeho zkušenosti s řízením. Rádža jej vyslal na mise k okolním národům i do jiných částí světa, takže na zvelebení království mohl pracovat v hojné míře. Zjistil, že v tomto druhu snažení je překvapivě výkonný. Extázi sebou brával jako svou mluvčí. Byla krásná, takže žádný z těch slavných mužů, kteří vládli ostatním národům, neměl k její přítomnosti žádné připomínky a také byla vychována ve všech královských způsobech, jež oceňovali především ženy těch slavných mužů. Především však rozuměla Mimovi. Své názory jí mohl naznačit pár gesty a ona je převedla do angličtiny se znamenitou výslovností. Od té doby, co se mezinárodní setkání odehrávala prostřednictvím překladatelů, to nikomu nebylo nápadné, že tento mladý princ indického národa jednoho užívá a někteří ani nepoznali, že to je kvůli koktání a ne kvůli neznalosti jazyka. Největší potřebou Gujarátu, která byla nejpřednější, zůstávala modernizace, na níž je třeba peněz. To vyžadovalo půjčku od sladkého strýčka, západu. Mim o tomto problému přemýšlel. Bylo mu jasné, že i sladký strýček očekává nějakou minimální záruku. Co může být zničené, zaostalé království jako Gujarát nabídnout jako oplátku za peníze. Mim k závěru dospěl. Vzal extázi a šli za Rádžou. Můj drahý tvrdí, že může získat půjčku 1 miliardu dolarů ze západu, oznámila prostě. Rádža se ocitnul ve velkých rozpacích. Zjevně ještě nedocenil, jak spolu Mim a extáze dobře spolupracují. Ženy o vladařských záležitostech normálně nemluví, proto byly z Rádžova pohledu pro tyto záležitosti nevhodné. Ale po veškerém úsilí, které vynaložil, aby získal Mimův souhlas se sňatkem, teď toleroval u extáze všechny způsoby, které měla. A jak může dojít k takovému zázraku? Zeptal se. Podívala se na Mima a ten zabručel. Základna. Jde o vojenskou základnu, ta. To rozhodně ne. Zahřímal Rádža. Nikdy jsme netolerovali zahraniční vojenskou základnu na našem území. Mim ji hned zasignalizoval a zamručel. Ach, ctěný otče, který si v právu, řekla extáze roztomile a blízkla po něm vítězoslavným úsměvem. Můj drahý tomu dobře rozumí. Ale nastala moderní doba a moderní svět není věc, které si můžeme jen tak nevšímat. Jednodušší by bylo přijmout základnu a nechat tam najmout naše lidi za jejich až směšně vysoké platy, čímž bychom tam my dostali své špehy a ti by nás mohli spravovat o jejich tajemstvích. To znamená ten nejjednodušší způsob, jak je sledovat. Rádža nic neříkal a přemýšlel. To, co mu přednesla, bylo více než logické. Tímto způsobem proměnila extáze Mima v brilantního vyjednavače. Většina slov byla samozřejmě jejich vlastních, založena na poradě, kterou s ním měl Mim předtím. Nápad však byl jeho, základní vyjádření vycházelo od něj. Mimův nedostatek v řeči zasáhl vždy citlivě Rádžovu pýchu, ovšem tato zdánlivá výmluvnost pro něj byla hluboce uspokojující. Přesto by taková základna mohla představovat zhoršení vztahů se strýčkem otcem ze severu. Mim zamumlal a zagestikuloval. Což nemusí být zase tak špatná věc, o velký Rádžo, řekla extáze a vyslala k němu úsměv, aby rozehřála ten leden, pomůže to ustálit nezávislost Gujarátu na vlivu této moci. Mim zašeptal znova. Extáze se v zaujetí naklonila. Rádža byl starý, starý na to, aby hodnotil ženu, ale i jeho pohled se zaleskl, když se zahleděl za výstřih. Poznal tu nejhezčí úrodu, kterou kdy viděl. A protože sladký strýček se zaváže poskytnout $1 miliardu za privilegium postavit tuto základnu, naše nezávislost se zvýší ještě víc, dopověděla. Rádža přikývl. Povzdechl si. Tak to tedy proveďte, zamručel. Princ musí mít právo dělat své vlastní chyby. Mim věděl, že nebýt extáze, Rádža by nikdy nesouhlasil. Nebylo snadné zdolat tohoto starého muže. Prostě přišel na to, že logika je dost pádný argument, a jestliže je tohle způsob, jakým mohou Mim s extází spolupracovat se Západem, jistě tu půjčku získají. Více než cokoliv jiného si Rádža přál opravdu výkonného zástupce své vlastní krve, již by byl prospěšný a Mim mu právě předvedl, že by to mohl být on. Pomocí královského koberce se dostali na zastaralé letiště a použili jeden z mála mezinárodních letů na Západ. Pro místní přepravu byla magie dobrá, ale v globálním měřítku převládala věda. Extázi obrovské letadlo s burácejícími tryskovými motory trochu vyděsilo, ovšem přepichová prvotřídní sedadla a pěkné uniformované letušky se jí zamlouvaly. Měly by se procházet na našich kobercích, zašeptala. Jsou lepší než eunuchové, zaspíval Mim v souhlas. Není ta věda úžasná. Tímto způsobem se dostali na vybájený Západ. Jejich letadlo přistálo ve Washingtonu, kde je přivítali vysoce postavení funkcionáři s limuzínou. Převezli je do jednoho z nejlepších hotelů. Tady měla každá místnost podle vědy vyhřívanou vodu, elektrická světla a barevnou televizi. Extáze v šoku jen vrtěla hlavou. Samozřejmě o existenci těchto věcí věděla, neboť její království nebylo zase tak pozadu, ale nikdy je neviděla takto volně přístupné veřejnosti. Setkali se s prezidentem země sladkého strýčka a představili se. Potom on i jeho ministrové sledovali výklad extáze a souhlasili, že by to mohla být diplomaticky výhodná věc. Tu základnu opravdu potřebovali a bylo by jen sousedské poskytnout takovou půjčku. Jistě, že upřednostňovali, když by peníze z ní byly utraceny za zboží vyráběné půjčujícím státem. Extáze souhlasila jedním ze svých odzbrojujících úsměvů. Existovaly sice ještě jisté záležitosti k užšímu vysvětlení, ale základní věci bylo dosaženo. Mim učinil objednávky na moderní chemická hnojiva, lesní stroje a na nákladní automobily určené k přepravě zboží a zásobování obchodů. Západní průmyslníci byli potěšeni. Modernizace Gujarátu se započala. Mezitím se celková ujednání o extázině věnu přiblížila závěru a královská svatba byla připravena. Po měsíci stráveném na hradě Líbánek uběhly 2 roky. Brzy budeš má. Zpíval Mim. Vždycky jsem byla tvá, odpověděla. Brzy budeme moci počít dědice, ale cesty osudu a politiky jsou zrádné. Někde na světě pořád probíhá nějaká válka v rozmezí od globálních konfliktů až po malé šarvátky na izolovaných územích. V současnosti byl všude klid kromě pohraniční války Gujarátu s jeho východním sousedem Rádžastánem. Odčerpávala rozsáhlé zdroje, které by Mim raději užil pro zemědělství a vymícení hladu v celém království, proto přenesl Mim pozornost tam. Vzal extázi do Dillí, aby se tam setkal s vysokými ministry Rádžastánu. Jednání proběhla úspěšně, protože Mim s extází byli teď jeden sehraný tým. Ministr opravdu nevypadal na to, že by poznal, že Mim není ten, kdo mluví. Tak dobře za něj extáze mluvila. Dohodli se na ustanovení demilitarizované zóny a na volném pohybu civilních rolníků přes hranici kvůli obchodu a bratření se. Mnoho zemědělců z této oblasti patřilo ke stejnému etnickému kmeni a zvláště pro ně představovala válka trápení. Rádi by mezi sebou spolupracovali. Obě království si navzájem vyměnila štědré dary a byl ustanoven mír. Díky Mimovi byla vyčištěna poslední hnisavá rána války na světě. Proběhla tam velká oslava a byl vyhlášen zvláštní svátek. Paradoxně v tom však vězelo semeno Mimovy zkázy. Rádža Rádžastánu byl natolik unesen Mimovými způsoby a nadáním pro vyjednávání, že se rozhodl upevnit vztahy nabídkou manželského svazku. Nabídka byla přijata, neboť Rádža měl v skutku syna na ženění a Mimova sestra už se také mohla vdávat a být dobrou ženou, zaručovala, že její věno nebude problém. Jenže Rádža nechtěl pouze královský svazek, chtěl Mima samotného. Můj syn je přijatelný ve všech podstatných věcech, postrádá však zvláštního génia, kterým oplýváš ty, vysvětloval. Chci to jako příspěvek, když nastoupím další život. Ve skutečnosti totiž lidé v Indii neumírají, jen opustí tělo, co nosili a podle oprávnění nastoupí lepší nebo horší další život. Vyděšený Mim nemohl dokonce ani zakoktat. Ale princ Pícha je zasnouben se mnou. Protestovala extáze. To nechte stranou, prohlásil Rádža, vezme si vás můj syn. Má dcera se prostě musí provdat za prince Píchu z Gujarátu. Mim otevřel ústa. Uvážíme vaši velkolepou nabídku, řekla extáze rychle a vytlačila jej ven ze sálu. Když se dostali do soukromí, Mim se roztřásl. Nemohu si ji vzít. Zpíval na svou obranu. Miluji tebe, a já miluji tebe, oplatila mu. Ale nemůžeme Rádžovu nabídku jen tak odkopnout. Rádžastán je pevné a silné království. Nemůžeme se odvážit je napálit hned, jak jsme s nimi uzavřeli mír. Musíme se vrátit do našeho království a zvážit, jakým způsobem odmítnout bez nadělání zlé krve. Určitě měla pravdu. Vrátili se do Ahmadábádu a uvedli do problému Rádžu z Gujarátu. Svazek s Rádžastánem. Zeptal se. Skvělé. To můžeme připravit bez odkladu. Ale já si mám vzít extázi, protestoval mým zpěvem. Neměj starosti. Zasnoubení okamžitě zruším. Bude volná pro prince z Rádžastánu, ale já si ji chci vzít. Zpíval Mim. Rádža na něj pohlédl úkosem. Odkdy s tím má co společného tvé přání? Podivil se. Když jsem přece odmítal extázi, poslal jste mne na hrad Líbánek. Půjdeš tam znova s princeznou z Rádžastánu. Tohle spojení je lepší než to s Maháráštrou. Mim pochopil, že nemá dál smysl plýtvat argumenty. Otec už své rozhodnutí vyřkl. Nabitý návalem zlosti a skoro supící páru ustoupil. Poslali zprávu extázinu otci. Reagoval opačně než jeho otec. Máme vyjednáno věno. Na zrušení sňatku je už příliš pozdě. Musí být uskutečněn. Mimův otec byl však neoblomný. Bude ustanoveno nové zasnoubení. Mim byl neprodleně uvězněn ve svém paláci a extáze odvezena lodí do Maháráštry. Rádža Maháráštry, rozzuřen touto neskrývanou ignorancí, vyhlásil Gujarátu válku. Mim až na stráže, sluhy a konkubíny osamocen, obcházel nasupeně po paláci. Jeho bezmocný vztek se kolem něj kupil jako smrdutý mrak. V každém případě odmítal být oloupen o extázi a nevěděl o žádném způsobu, jak by tomu zabránil. Jeho otec mohl třeba umírat a stát se senilním, ale pokud žil, vládl a Mim byl jen předmět jeho vůle. Jednoduše ho pošle na hrad Líbánek s novou princeznou a jestli se do ní nezamiluje, bude nucen si ji vzít násilím. Obrátil se k velkému přednímu oknu, vyhlížejícímu k přední bráně. Stáli tam stráže a kontrolovali, aby někdo neprošel bez povolení. Mim se kousl do jazyka. Jakmile ucítil krev, jeho tělo se zachvělo v očekávání. Nemůže tady být vězněn ani o vteřinu déle. Když se jeho zlost berserka rozvíjela, stalo se něco zvláštního. Venku se po noční obloze nad rozzářeným nádvořím blížil zářící objekt. Mim na to zůstal hledět. Ve 45-stupňovém úhlu letěl ničím nepodpírán obrovský rudý meč. Čepel byla vytepána ze zářící ocely a Mim nějak věděl, že čeho se dotkne, to nezůstane celé. Šlo o kouzelný nástroj, stále jej ovládal jeho vztek. Odmítal být nadále zdržován zjevením a připravil se k pohybu. Rudý meč sklouzl k němu a prošel oknem, aniž by rozbil sklo. Mim se k němu obrátil čelem, připraven odstranit všechno, ať už přirozené nebo nadpřirozené, co se mu postaví do cesty. Rudá pěna klokotala mezi jeho rty. Meč se vstyčil těsně před ním. Jeho záře zesílila. Vyzýval ho. Táhni ke všem čertům. Křičel a prskal přitom krvavými slinami ve svém vzteku bez zakoktání. Schýbnul se a uchopil jílec meče. Záře meče se rozlinula. Nyní obklopovala Mima a osvětlovala místnost. Záře emocionální byla však mnohem silnější než záře fyzická, protože jeho uvědomění si sama sebe bylo najednou intenzivnější, než zažil kdy předtím. Cítil se silný, nezranitelný a mocný. Prošla jim neporazitelnost. Jeho vztek berserka se překvapením z této nenadálé moci přerušil. Co se to děje? Ozval se šeptavý zvuk, který mu radil. Mim se otočil a uviděl formující se řídkou mlhu. Měla tvar mraku, z něhož se vytvarovala postava dospělé ženy. Její oči byly modré jako letní obloha a její vlasy byly mlhavě zelené. Gaia! Vykřikl, když poznal způsob příchodu vtělení přírody. Zrovna jste nastoupil úřad vtělení války, známý jako Mars, Aries nebo i jinak. Podle toho, čemu dáte přednost, tak, jak o tom mluvil Chronos, řekla a byla čím dál tím zřetelnější. Myslela jsem, že bude lépe, když budu po ruce pro případ, že byste měl nějaké otázky. Teď si vzpomněl. Chronos žijící pospátku to skutečně říkal. Od té doby si na to ani nevzpomněl. Ale začal, pak přešel na zpěv, ale já nechci být vtělení války. Chci se jen oženit s extází. Samozřejmě, prozatím souhlasila. Potřebujete však dostat pár informací. Úřad přijmout nemusíte, když se prostě vzdáte rudého meče a uvolníte ho. Bude pak hledat dalšího nejschopnějšího žadatele a vy zůstanete smrtelným. Jsem tady, abych vám pomohla se rozhodnout. Mim si vzpomněl, jak přinesla pro jeho hladovějící lid manu. Gaia měla neobvyklou moc. Jsem za to vděčný. Pochopte, vtělení války existuje tak dlouho, jak dlouho existuje válka, řekla. Kdekoliv vládne boj, tam na to dohlíží Mars. Přece jen na světě musí být nějaký pořádek. V těch světlých okamžicích, kdy není vedena žádná válka, se Mars rozplyne a jeho duše putuje do nebe nebo do pekla, to záleží na případu, jestli byla uznána jako dobrá nebo zlá. Nedávno války skončily, váš předchůdce opustil svůj post a rudý meč odešel do výslužby. Teď se ale chystá nový boj, proto opět vyvstala potřeba úřadu a meč hledá vhodného zástupce. To nemůže být jen tak někdo. Dotyčný musí umět profesionálně zacházet se zbraněmi, ovládat válečné umění a být způsobilý ve strategii a vedení války. Navíc po tom místě musí toužit, to znamená, že musí být nejbojovnější ze všech způsobilých v kraji nastávající války. Já si ale nepřeji. Touha po boji je určena pocity kandidáta, vysvětlovala. Tou nejpronikavější zlostí. Tato zloba přitahuje meč stejně jako magnet kov. V tomto se meč nemůže splést. Ne, nemýlil se. Vztek berserka bývá vždy ten největší, dokonce i ten mimův kontrolovaný. Tak si ho rudý meč války zvolil. Vy však říkáte, že mohu odmítnout, zpíval. Pak zůstanu smrtelný a ožením se s extází. Odmítnout můžete, souhlasila. Ovšem jestli zůstanete smrtelným, pochybuji, že si vezmete extázi. Stanete se obětí podmínek vaší situace a budou po vás chtít, abyste se oženil s princeznou z Rajasthánu, pokud při první příležitosti nespácháte sebevraždu. V opačném případě, jestli přijmete úřad, budete vládnout obrovskou mocí. Když si budete přát, můžete si vzít extázi, ale ona zůstane smrtelná, to je pravda. Může se s vámi však spojit a její život tak nebude zkrácen. Bude muset opustit své království, ale jestli si vybere spojit se s vámi, vybere si to, zpíval s jistotou. Potom to vypadá, že přijetím tak výhodného úřadu nemáte co ztratit, řekla. Nicméně jsem pověřena vás varovat před jedním významným nebezpečím. Polapení, zaspíval. Polapení, souhlasila. Vypadá to, že v tom má své prsty Satan. Proti funkci Marse byl zaujatý a chtěl jej sesadit. Satan tedy pilně pracoval na tom, co je pro něj poněkud nezvyklé, mír na zemi. Na moment uspěl a to zrušilo Marse. Nyní Satan věří, že s novým vtělením kvůli nedostatku zkušenosti bude mít snadnější pořízení. Se Satanem nemám nic společného. Zaspíval Mim. Vůbec na něj nevěřím. Jsem hinduista, podle rodného listu, řekla. Jako princ si samozřejmě k víře skeptický. S tím musel souhlasit. V hloubi duše žádnou víru nenašel. Vypadalo to tedy, že určujícím faktorem byla jeho zuřivost a nevíra v nějakou nadpřirozenou bytost. Teď se s těmito podmínkami můžeš rozhodnout, řekla Gaia. jestli se bojíš satanových nástrah, zničím satana. Zpíval. Jestli když úřad vtělení války nastoupím, budu moci mít extázi, pak ho nastoupím. Těší mě, že umíte cítit tímto způsobem, řekla Gaia. Vítejte v našich řadách, Marsi. Poznal, že se napevno zavázal. -6.